na mwana ya ekwate Yebisa ngai malamu e na yeba Kona kitisa motema Ebonge ni gaite Denge bolingo ebe misi motema mwanga iye Mwayete po yeba Zefe Maia eba lepeyo na gambo e kaboli biso Ilonga zefe Peyo na gambo ikaboli biso Ilonga zefe Ngo bolingo bolingo ya motema he La kisanga sokyo lingiga Motema na makanisi he Eko miya moza bulu he Ngambo mazoto okumbande gambo Bolingo bolingo ya motema he Na kisanga sokyo linginga Motema na makanisi he Eko miya moza bulu he Na boma zoto okumba degamo Bolingo ya motema he, la kisanga sokyo linginga. Motema na makanisi he, ekomi ya moza bulu he.